نحمده سميعا سميع الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها. قيامت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جس سے کسی کو انکار نہیں ہے، یہ قائم ہو کر رہنے والی ہے. ایک دن آنا ہے جس دن یہ پوری زمین لپیٹ دی جائے گی، جس دن کائنات کے اس نظام کا اختتام ہو جائے گا، اور وہ دن قریب سے قریب کا ہے. اس کا علم صرف ایک اللہ عز و جل کو ہے. جبرائیل علیہ السلام امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر سوال کرتے ہیں، مت الساعہ، قیامت کل آنی ہے. اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں، سائل اور مسئول دونوں کا علم برابر ہے، مسئول سائل سے زیادہ نہیں جانتا. ہاں کچھ نشانیے ہیں، کچھ کام ہیں، جب وہ ہو جائیں تو سمجھ لو قیامت قریب. کچھ نشانیاں چھوٹی ہیں جو تقریباً پوری ہو چکی ہیں. ان چھوٹی نشانیوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، بعثت انا والساعۃ کہتے، مجھے مبعوث کیا گیا ہے، بھیجا گیا ہے، اب میرے بعد آنے والی چیز قیامت ہے. مجھ میں اور قیامت میں یہ فرق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قیامت کے قریب فتنوں کا ظہور ہوگا، اندھیری رات کی طرح فتنے. آنے والا فتنہ، گزر جانے والے فتنے سے بہت بڑا. انسان صبح میں مسلمان ہوگا، شام میں کافر ہوگا، شام میں مسلمان ہوگا، باپ سے بڑھ کے دوست کا احترام کیا جائے گا، قتل و غارت عام، امر بالمعروف یہ فریضہ، برائی سے روکنے کا فریضہ، لوگ اس کو بھول چکے ہوں گے. اب ہم یہی کہتے ہیں جو جہاں لگا ٹھیک لگا، کسی کے مذہب کو نہ چھیڑو، اپنے مذہب کو نہ چھوڑو. جو جہاں لگا ہے ٹھیک لگا، ڈاکہ مار رہا ہے ٹھیک مار رہا ہے، چوری کر رہا ہے ٹھیک کر رہا ہے، بدماشی کر رہا ہے ٹھیک کر رہا ہے، دو جمع دو چار بھی ٹھیک ہے، دو جمع دو چھ بھی ٹھیک ہے، دو جمع دو آٹھ بھی ٹھیک ہے. کسی کو کچھ، آپ نے اپنی قبر میں جانا، اس نے اپنی قبر میں جانا، ٹھیک لیا. یہ امر بالمعروف کا فریضہ جو انبیاء کے ذمے لگی ہوئی ڈیوٹی، اور پھر انبیاء کے وارثوں کے ذمے، یہ ختم ہو جائے گی. عورتیں زیادہ ہوں گی، مرد کم ہوں گی. کفار مسلمان امت پر ایسے ٹوٹیں گے جیسے بھوکے کھانے پر ٹوٹتے ہیں، اور یہ نشانی بھی پوری ہو چکی ہے. یہ قیامت کی چھوٹی نشانیاں ہیں. اسی طرح قیامت کی بڑی نشانیاں، جب چھوٹی نشانیاں پوری ہو جائیں گی، پھر قریب ہے قیامت کی بڑی نشانیاں شروع ہو، جن میں دجال کا خروج، امام مہدی کا ظہور. ایک تو امام مہدی وہ ہے جو من کے کالے، دل کے کالے، اوپر سے کالے، باہر سے کالے، ان کا ہے، جسے وہ امام غائب کہتے ہیں کہ بھاگا ہوا ہے، غار میں چھپا ہوا ہے، قرآن بھی اٹھا کے لے گیا، مصحف فاطمہ بھی لے گیا، عصائے موسیٰ بھی لے گیا، انگوٹھی سلیمان، سب کچھ لے کے بھاگ گیا، اور گیا کہاں؟ عراق کی ایک غار میں چھپا. مجھے اپنے شیخ اور بزرگ جماعت اہل حدیث کے سرتاج علامہ احسان الہی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ کی وہ بات یاد آتی ہے، کہتے ہیں جب میں وہ غار کو دیکھ کر آیا تو بے ساختہ میں نے کہا، اتھوں تے چوہا نہیں نکل سکتا، امام کتھوں نکلے گا؟ اس غار سے چوہا نہیں نکل سکتا، امام کہاں سے نکلے گا؟ یہ نہیں اہل سنت کے امام. ان کا ظہور ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، یاجوج و ماجوج کا خروج ہوگا، دعا धुआं जाहिर होगा, दाबतुल अर्ज निकलेगा, मगरिब से सूरज तलू होगा, तीन जगहों पर इंसानों को जमीन में दसा दिया जाएगा, आग जाहिर होगी। और रसूलुल्लाह सल्लम फरमाते हैं कियामत से पहले बदतरीन लोग बाकी रहेंगे, अहले तौहीद, अहले ईमान, अहले खैर उठा लिए जाएंगे इस धरती पे, कायनात के सबसे बदतरीन लोग। दज्जाल का खरूज ये कियामत की बड़ी निशानी है। दज्जाल कहते किसको है, इसका माना मफहूम क्या है? बहुत ज्यादा झूठ बोलने वाला, बहुत ज्यादा धोखेबाज। हदीस में आता है यकूनु फी आखिरिस ज़मान, आखिरी जमाने में आएंगे दज्जालून, झूठ बोलने वाले, बकवास करने वाले, गलत बयानी करने वाले। इलियास कादरी की शक्ल में बैठे होंगे मीनारे पाकिस्तान पे और तसव्वुर राती एयरलाइन से मदीना पहुंचा देंगे। मैं खुद उसी जलसे में बैठा मीनारे पाकिस्तान पे, रात 9 बजे के बाद उसने लाइटें बंद कर दी, आंखें बंद करवा दी, कहता है हमारा मदीने का सफर शुरू हो रहा है, अल मदीना, चल मदीना, आज नहीं तो कल मदीना। और बाकायदा पूरा उसने बाबे रहमत पर पहुंचा दिया। हदीस कहती है आखिर वक्त में आएंगे कज्जाब, झूठ बोलने वाले, लोगों की अकलों को माफ करके उनके दिल में ऐसी बातें लगाएंगे, उनका जहन कहेगा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम मदीने में कहता था कि वो देखो सामने रोजा मुबारक है लेकिन आंखों को खोलने की इजाजत नहीं, क्योंकि खोलने का तो मीनारे पाकिस्तान नजर आएगा, रोजा नहीं नजर आएगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं आखिरी दौर में दज्जाल पैदा होंगे, झूठे लोग। और दज्जाल को मसीह इसलिए कहा जाता है कि वो पूरी दुनिया की सियाहत करेगा, पूरी दुनिया में घूमेगा सिवाय मक्का और मदीने के। दज्जाल की आमद पर हक है, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शुबा नहीं, दज्जाल उसकी आमद पर हक है। सही मुस्लिम में हजरत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु का फरमान है, फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ लाए, हम बातें कर रहे थे, आपने पूछा क्या बातें कर रहे हो, हमने कहा हम कियामत की बातें कर रहे हैं, आपने फरमाया बेशक कियामत हरगिज कायम नहीं होगी जब तक तुम इससे पहले 10 निशानियों का ना देख लो, और इन 10 निशानियों में तुम दज्जाल को देखोगे, दाबतुल अर्ज को देखोगे, सूरज का मगरिब से निकलना, धुएं का जाहिर होना, ईसा का नजूल, याजूज और माजूज का खरूज, तीन मकामात पे इंसानों को दुसाया जाना, यमन की तरफ से आग निकलेगी जो सबको मैशर के मैदान की तरफ लगेगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ला महाला, लाजमी बात है, दज्जाल तुम पर आकर कहेगा, उसकी आमद यकीनन बरहक है। अल्लाह के लिए अपने नबी की बातों को जरा दिलों में जगह देना, ये उसका फरमान है जो अपनी मर्जी से कलाम मोहम्मद करीम तब बोलते हैं जब अर्श वाला बुलाना चाहता है, आसमान वाला हुक्म देता है, मदीने वाला जुबान खोलता है, और जब तक रब बुलाना नहीं चाहता नबी दीन की बात जुबान से अदा। फरमाया यकीनन दज्जाल तुम में आकर रहेगा, तमाम अंबिया ने अपनी उम्मतों को दज्जाल से डराया। इब्न माजा में है रसूलुल्लाह सल्लम ने फरमाया या अय्युहन नास इन्नहा लम तकुन फितनतुन फिल अर्द अअज़म मिन फितनतिद दज्जाल व इन अल्लाह तआला लम यबअथ नबियन इल्ला हज़्ज़र उम्मतहू। दज्जाल से बड़ा फितना इस जमीन पे और कोई नहीं, और अल्लाह ने जितने नबियों को भेजा हर नबी ने अपनी उम्मत को इसके फितने से डराया। खरूजे दज्जाल इसकी इलामात है, इसकी निशानियां हैं, जब ये निशानियां जाहिर होंगी तो उससे साबित हो जाएगा अब दज्जाल के खरूज का वक्त करीब है। और सबसे पहले छोटी निशानियां कियामत की, इनका पूरा हो जाना, जिसके पूरे होने के बाद अब ये होगा कि जाहिर है अब बड़ी निशानियों में शुरू होना। सही मुस्लिम की रिवायत के मुताबिक रूमियों ईसाइयों की तादाद बढ़ जाएगी। अबू दाऊद की रिवायत में है मुसलमान और ईसाई मिलकर मुश्तरका दुश्मन से जंग करेंगे। सही मुस्लिम में है कि मुसलमानों میں جنگ عظیم برپا ہوا۔ ابو داؤد میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنگ عظیم، دنیا کی فتح اور دجال کا خروج، یہ تینوں کام صرف 7 مہینے کے اندر، یہ نشانی ہیں جن سے اندازہ ہوگا کہ دجال نکلنے ہی والا۔ صحیح مسلم میں ہے، فرات کے کنارے سونے کا پہاڑ سا ہے، تلواروں کا دور لوٹ آئے گا۔ صحیح مسلم کی روایت کے مطابق جس میں اس فتح کا ذکر ہے وہاں یہ الفاظ ہیں، مسلمان زیتون کے درختوں سے اپنی تلواریں لٹکا کر مال غنیمت تقسیم کر رہے ہیں۔ دجال نکلے گا کہاں سے؟ ترمذی میں، مسند احمد میں، ابن ماجہ میں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضاه سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدجال يخرج من ارض بالمشرق، دجال مشرق سے نکلے گا، اس زمین سے، یقال لها خراسان، جس کو خراسان کہا جاتا ہے، اس کی اتباع کرنے والی اقوام کے چہرے جیسے ڈھال دھلی ہوئی ہو، اس طرح کے چپٹے ہوئے چہرے ہوں گے۔ صحیح مسلم میں حضرت انس سے روایت ہے رضی اللہ عنہ، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یخرج الدجال من یہودیہ اصفہان معہ 70,000 من الیہود، خراسان کے اندر اصفہان ہے، اصفہان میں بستی یہودہ ہے، دجال یہاں سے نکلے گا اور دجال کو ماننے والے 70,000 یہودی اس کے ساتھ ہوں گے، 70,000 عبداللہ ابن سبا کے پیروکار، عبداللہ ابن سبا کے ماننے والے 70,000 اس کے ساتھ ہوں گے۔ صحیح مسلم میں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے، فرماتی ہے دجال غصے کے عالم میں خروج کرے گا، اس کی شکل و صورت کیسی ہوگی؟ صحیح بخاری کے اندر ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال دہنی آنکھ سے کانا ہوگا، اس کی آنکھ کیا ہے؟ گویا پھولا ہوا انگور۔ صحیح مسلم میں ہے حضرت انس سے روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال کانا ہے، اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوا ہوگا، جس کو ہر مسلمان اہل ایمان پڑھ لے گا، وہ بڑا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو، اس کے ماتھے پہ کاف را، یہ لکھا ہوا کاف حلیف، یہ کافر ہے، اس کی آنکھوں پہ لکھا ہوا۔ یہ ساری حدیثیں سن کر دل میں سوال پیدا ہوتا ہے، کیا دجال دنیا میں موجود ہے؟ کیونکہ عجیب اور غریب نظریات اہل ایمان، اہل اسلام، مسلمانوں میں پھیلے ہوئے، مسلمان عجیب و غریب عقائد کا شکار ہے، کس قسم کے؟ یہ ہمارے ہاتھ میں رسائل و مسائل سید ابو الاعلیٰ مودودی صاحب کی، اس کا صفحہ نمبر 35 پہ سائل سوال کرتا ہے، قرآن و حدیث میں بہت سے ایسے امور بیان ہوئے ہیں جنہیں زمانہ حال کی تحقیقات غلط قرار دیتی ہیں، مثلا کانا دجال کے متعلق مشہور ہے کہ وہ کہیں قید میں ہے، تو آخر وہ کون سی جگہ ہے جہاں دجال قید میں ہے؟ آج تو دنیا کا کونا کونا انسان نے چھان مارا ہے، لیکن کانے دجال کا کہیں پتہ نہیں لگا۔ اب بتائیے سید صاحب کہ وہ کہیں ہے بھی یا نہیں؟ صفحہ 37 پہ مودودی صاحب جواب دیتے ہیں، ان کی عزت و احترام اپنی جگہ پہ، لیکن آپ کے اور میرے کلمے میں نام آیا ہے محمد رسول اللہ، آپ کی اور میری آذان میں نام ہے امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی سے پیار کا تقاضا یہ ہے، کائنات ایک پلڑے میں ہو، امام کائنات کی بات ایک پلڑے میں ہو، کائنات کو ٹھوکر ماری جا سکتی ہے، محمد کی بات چھوڑی نہیں جا سکتی۔ سید صاحب جواب میں کہتے ہیں، یہ کانا دجال وغیرہ تو افسانے ہیں، نبی کی حدیثوں سے تولنا ذرا اس جملے، یہ کانا دجال وغیرہ تو افسانے ہیں جن کی کوئی شرعی حیثیت نہیں، ان چیزوں کو تلاش کرنے کی ہمیں ضرورت بھی نہیں، عوام میں اس قسم کی جو باتیں مشہور ہوں ان کی ذمہ داری اسلام پہ نہیں، اور ان میں سے کوئی چیز اگر غلط ثابت ہو جائے تو اسلام کو نقصان نہیں پہنچتا۔ رسائل و مسائل حصہ اول، ترجمان القرآن، رمضان شوال 64 ہجری، ستمبر اکتوبر 1945، اس کو سامنے رکھیے اور آئیے اس کی زبان کے جملے سنتے ہیں جس نے اپنے صحابی سے کہا تھا اللہ کی قسم لکھ، اس زبان سے جو ادا ہوگا حق ادا ہوگا، اس زبان سے جھوٹ ادا ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث صحیح مسلم میں، مسلم احمد میں، ابو داؤد میں، ابن ماجہ میں، ترمذی میں، حضرت فاطمہ روایت فرماتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی کو، آواز دینے والے کو آواز دیتے ہوئے سنا کہ آؤ مسجد میں نماز کے لیے اکٹھے ہو جاؤ۔ میں بھی نکلی، رسول اللہ کے ساتھ نماز پڑھی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی کا نام آئے تو کہا کہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا نے کہا تھا اس کا ناک خاک آلود ہو، خاک آلود ہو، خاک آلود ہو۔ صحابہ نے کہا کس بدنصیب کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہا جس کے سامنے میرا نام لیا جائے مجھ پہ درود، انگوٹھے چوملے کافی رہے گا، درود نہ پڑے، یہاں سے چھوڑے یہاں، کیوں جی کیوں چھوڑتے ہو؟ ارے بہابی مستعفوں کو کیا پتا، ان انگوٹھوں میں نور ہے، اس نور کو چھوڑتے ہیں، استنجا کرتے ہیں یہ نور کہاں بھاگ جاتا ہے۔ نبی کا نام آئے تو کہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ فاطمہ کہتی ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا بدبخت تو کون ہے؟ کہنے لگا میں جاسوس ہوں۔ کہا کس کا؟ کہا اس ویرانے میں داخل ہو جاؤ، وہاں ایک آدمی تمہاری خبر سننے کے لیے بیٹھا ہے۔ کہا میں ڈر گیا، ہم ڈر گئے کہیں یہ شیطان نہ ہو، تیز چلتے ہوئے ہم اس ویرانے میں داخل ہوئے، وہاں اتنا بڑا شخص دیکھا کہ اتنے بڑے جسم والا ہم نے آج تک کوئی آدمی نہیں دیکھا تھا۔ ہم نے کہا بدبخت تو کون ہے؟ کہا میری خبر تو تمہیں مل ہی جائے گی، تم بتاؤ تم کون ہو؟ ہم نے کہا ہم تو عرب ہیں، ایک مہینہ بھٹکتے ہوئے اس جزیرے پر پہنچے ہیں۔ کہا اچھا مجھے یہ بتاؤ شام کے نخلستان کی خبر دو، کیا وہ پھل لاتا ہے؟ کہا ہاں۔ کہا قریب ہے وہ پھل نہیں لائے گا۔ مجھے عرب کے نبی کی خبر دو، کہا وہ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ چلا گیا، اس کی اپنی قوم سے جنگیں ہوئی، وہ فاتح قرار پایا۔ اس نے کہا کیا لوگوں نے اس کی تباہ کی؟ کہا ہاں۔ کہا لوگوں کے لیے یہی بہتر تھا۔ پھر سوال کرتا ہے اور کہتا ہے میرے بارے میں پوچھتے تھے، میں دجال ہوں، عن قریب نکلنے والا ہوں۔ مودودی صاحب کہتے ہیں وہ کہیں بندھا ہوا ہونا افسانہ ہے، اور نبی کی زبان سے نکل رہا ہے کہ اس نے کہا میں دجال ہوں، عن قریب نکلنے والا ہوں، مجھے اجازت ملنے والی ہے، میں 40 دن اس دنیا میں رہوں گا اور پوری دنیا کو فتح کر لوں گا، مکہ و مدینہ میں نہیں جا سکوں گا۔ اغیار کی بستیوں کی طرف نسبتیں جوڑنے والوں، ہندوستان کی بستیوں سے رشتے جوڑنے والوں، جوڑنا تھا تو محمد کی بستی سے رشتہ جوڑتے۔ بریلی اور دیوبند میں تو دجال پہنچ جائے گا، مکہ مدینہ میں دجال، کائنات میں سب سے پیاری بستی ہے مکہ مدینہ کی، سب سے پیاری ہستی ہے محمد رسول اللہ۔ نہ مکہ مدینہ سے پیاری کوئی بستی ہے، نہ محمد سے پیاری کوئی ہستی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا جاؤں گا مکہ مدینہ کی طرف، فرشتے ننگی تلواریں لہراتے ہوئے ہوں گے، میں وہاں پر نہیں جا سکوں گا۔ فاطمہ فرماتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ اپنے منبر پہ چھڑی ماری اور کہا یہ طیبہ ہے، یہ مدینہ طیبہ ہے، میں تمہیں نہیں کہا کرتا تھا، میں تمہیں دجال کے متعلق نہیں بتایا کرتا تھا، تمیم داری کی یہ بات مجھے اچھی لگی، کیوں؟ کیونکہ یہ میری باتوں کے مطابق ہے، مکہ و مدینہ کے اندر دجال نہیں آ سکتا، خبردار دجال مشرق میں ہے، دجال مشرق میں ہے، دجال مشرق میں ہے، یہ افسانے نہیں، سید صاحب کی باتوں کے مطابق یہ افسانے نہیں، سید کائنات محمد کریم کی بات کے مطابق وہ مشرق میں ہے۔ وہ مشرق میں ہے۔ عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالی عنہا، مومنوں کی ماں عائشہ، کس کی ماں؟ مومنوں کی ماں۔ اور جو اس کو ماں نہیں مانتے، ان دل کے کالوں کو ہم مومن مان سکتے؟ مومنوں کی ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف آئے، میں رو رہی تھی، پوچھا کیوں روتی ہے؟ کہا دجال کو یاد کر کے رو رہی، یہ اتنا بڑا فتنہ ہے محمد کی محترمہ زوجہ اس کو یاد کر کے رو رہی ہے، کبھی ہمیں بھی اس فتنے کا ڈر محسوس ہوا؟ آپ کہنے لگے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اگر وہ میری موجودگی میں آیا، میں تم سب کی طرف سے اس کے لیے کافی رہوں گا، اور اگر میرے بعد آیا تو یاد رکھنا تمہارا رب کانا نہیں ہے۔ دجال کے پیچھے چلنے والے کون ہوں گے؟ یہ بھی ایک سوال ہے۔ دجال کو ماننے والے کون ہوں گے؟ دجال کو اللہ نے آزمائش کے طور پہ بہت کچھ دے رکھا ہوگا، وہ ان کی کرامتوں کو دیکھ کر اس کو غوث اعظم سمجھ کے لپٹ جائیں گے، یہی کرنی بھرنی دھرنی مانا، یہی بزرگ ہے، اولاد بھی دیتا ہے، خزانے بھی ہیں، یہ بہت بڑا غوث اعظم، تو اس کے پیچھے چلنے والے طوطے ہوں گے، سرس بلیوں والے چلتے ہیں نا۔ جی آپ کو نہیں سمجھ، آپ کو آپ کا عقل کام نہیں کرتی نا بابا، بلے شاہ باہر نکلا، اس کے ماتھے پہ نور تھا، جتنے ہندو اس کو دیکھتے وہیں کھڑے ہو کے لا الہ الا اللہ، ہندو پریشان ہو گئے، اس طرح نکلتا رہا تو پورے ہندوستان میں ہندو نہیں رہے گا۔ وہ بابا بلے شاہ کے وارثوں کے پاس آ کر کہتا ہے کہ جناب اس ٹرین کا باہر نکلنے کا ہمیں شیڈول دے دو تاکہ ہم ہندوؤں کو گھر میں بند کر دیں، اس کے ماتھے کو دیکھ کے کرنا پڑا جاتا ہے۔ محمد منتیں کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم چچا ابو طالب کی، اس نے کلمہ آپ مانتے نہیں ہیں۔ پیر گولڑے شاہ دربار والا گولڑے کے اسٹیشن پہ آیا، انگریز کے ہاتھ میں بندوق تھی، پیر صاحب نے پوچھا یہ بندوق کیسی ہے؟ پیر صاحب انگریزی تم سکھائی سی جا رہے، اس کو انگریزی کہاں سے آئی، یا انگریز کو پنجابی کس نے سکھائی؟ خیر اس نے کہا یہ بندوق نوٹ کی چھپا ڈالا، اوپر پرندہ بیٹھا تھا، نشانہ لیا، مارا، وہ نیچے گر کے مر گیا۔ انگریز نے پوچھا بابا یہ آپ کے ہاتھ میں تسبیح ہے، یہ کیا ہے؟ کہتا ہمیں دسواں تسبیح کی پرندے کے اوپر رکھی، وہ زندہ ہو کے پھر اٹھ کے بیٹھ گیا۔ کیا کرنا، جو آج ان جھوٹوں کو مانتے ہیں، ان جھوٹوں کو مانتے ہیں، کہتے ہیں آپ نہیں مانتے، پر آپ تو ڈوب گئی، 12 سال ڈوبی رہی، پانی میں رہی، بالآخر غوث پاک 11ویں والی سرکار کو رحم آیا، رب نے ڈبوئی تھی اس نے نکال دی، کون جیتا؟ اور وہ سارے زندہ باہر نکال آئے۔ پاکستان میں پوسٹر دیکھو گے، بی بی بیٹھی ہے پیچھے، سرس چولے والا بیٹھا ہے، ادھر کشتی ہے، یہ بابا جی نے نکال دی۔ جو 12 سال سمندر میں زندہ رہے، وہ کچھوے تھے، مینڈک تھے، مچھلیاں تھیں، کیا تھے؟ بندے کا کتر تو 12 منٹ زندہ نہیں رہ سکتا، وہ کیا تھے؟ جو دجال کا لشکر کون ہوگا؟ جو آج جھوٹوں کو اولیاء سمجھتے ہیں، دجال کو مشکل کشا سمجھیں گے۔ صحیح مسلم میں حضرت انس سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصفہان ایران کا ایک شہر ہے، ایران کا ایک شہر، یہ وہ ہیں جنہوں نے روایت بیان کی ہے کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے جعفر صادق کے پاس، ارعدت السماء وابرقت، بادل گرجے، بجلی چمکی، پوچھنے والے ساکیز نے پوچھا امام محترم یہ کیا ہے؟ کہا تجھے نہیں پتا؟ کہا نہیں۔ کہا یہ تیرے صاحب نے سارا کچھ کیا ہے۔ فقلت من صاحبنا، وہ ہمارا صاحب کون ہے؟ فقال امیر المؤمنین علی علیہ السلام، ہمارے علی بادلوں پر سواری کرتے ہیں، بارش برساتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، ناد علی مظہر العجائب تجده عونا لك في النوائب كل هم من وغم سينجلی بولایتک یا علی، خوشی میں، تری میں، غم میں، دکھ میں، یا علی مدد کہو، علی فوراً پہنچ جانا۔ تو دجال کے پیچھے کون ہوں گے؟ رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ایران کا شہر اصفہان، اس کے 70,000 یہودی سیاہ چادریں اوڑے ہوئے، اب بھی دیکھ سکتے ہو یہ سیاہ جھنڈے کن پودوں پہ ہوتے ہیں، दस मुहर्रम को कोई सुन्नी कोई शिया दो निकले, एक ने काला चोला एक ने सफेद पहना, वो काले वाला सफेद से नाराज हुआ, बेवकूफ आज कत्ले हुसैन था और तू सफेद चोले में गिर रहा है, मादमी लिबास ही नहीं पहना। कहता अंदर की बात आप नहीं समझते, कपड़े सफेद हो या काले फर्क नहीं पड़ता, दिल खराब हो जाए अंदरों काला होना चाहिए, मैं अंदरों काला मैं बाहर काला होने की लोड़। तो यहूदी अब्दुल्ला इब्ने सबा की पार्टी 70,000 दज्जाल के पीछे चलेंगे। दज्जाल करेगा क्या? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दज्जाल इराक और शाम के दरमियानी रेगिस्तानी इलाके से निकलेगा, दाएं बाएं तमाम अशिया को फासिद करता हुआ जमीन में फिरेगा। ऐ अल्लाह के बंदो साबित कदम रहना, दज्जाल शुरू में नबूवत का ऐलान करेगा। कौन कह रहा है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज भी इंडिया पाकिस्तान की गलियों में दज्जाल के जितने चेले पीरों की शक्लों में घूमते हैं, दज्जाल तो करेगा वो कर चुके हैं। आपको नहीं यकीन, ये हमारे हाथ में तस्करा है गौसिया, वो अली शाह कलंदर कादरी की किताब, इसका सफा 325 पे कहता है साइन आकर हजरत के पास बैठकर कहता है हजरत मुरीद बनाओ, तवज्जो करना, हजरत मुझे अपना मुरीद बना लो। कहा पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह शिबली रसूलुल्लाह। उसने कहा जी ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। पीर ने भी कहा ला हौला वला कुव्वत इल्ला, तू क्यों किया? तू क्यों किया? कहा मैंने तो कहा इसलिए कि बेवकूफ के पास मुरीद बनने आ गया। कहा मैंने इसलिए कहा कि जाहिल के सामने राज की बात कहती। उठ के निकल लिया, दूसरे से कहा तू पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह शिबली रसूलुल्लाह। कहा हुजूर मैं तो कुछ और ही सोच कर आया था, आप तो फरे ही गिन पड़े, रिसालत पे ही कनाअत कर ली, मैं तो रब बनने आया सी, मैं रब बनाने आया था, आप फरे ही गिन पड़े, रिसालत पे ही कनाअत कर ली। उसको थपकी देकर कहते हैं माशाल्लाह तुम बैठो हम तुम्हें दीन सिखाएंगे। अशरफ अली थानवी का शागिर्द रिसाला अल इमदाद, उसमें कलमा पढ़ता है ला इलाहा इल्लल्लाह अशरफ अली रसूलुल्लाह। थानवी साहब जवाब में कहते हैं फिक्र ना कर, इसमें इशारा और तजल्ली है उसकी तरफ से कि तूने जिसको पीर पकड़ा है वो मुतबे से बचा है, ये हमारे हाथ के अंदर। फवाइद फरीदिया, शहबाज तरीकत, शहनशाह वलायत, ख्वाजा गुलाम फरीद साहब की, इसके सफा 83 पर मोइनुद्दीन चिश्ती इंडिया वाला बाबा, उसके पास एक शख्स आकर कहता है हजरत मुझे अपना मुरीद बनाओ। कहता है पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। दज्जाल नबुव्वत का ऐलान करेगा। रसूलुल्लाह ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दज्जाल नबी होने का ऐलान करेगा। तो ये सूफी ये पीर और छोटे मुरीद इन्होंने दज्जाल की सुन्नत पे चलते हुए अपनी नबूवत का ऐलान पहले ही कर रखा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दज्जाल इब्तिदा में कहेगा मैं तुम्हारा नबी हूं, हालांकि ला नबी बादी मेरे बाद कोई नबी नहीं, और फिर वो जमीन में फिरते हुए यहां तक कह देगा कि मैं तुम्हारा रब हूं। पहले क्या कहेगा? मैं नबी हूं। फिर क्या कहेगा? हम तरक्की हो गई, ग्रेड ऊंचा हो गया है, अब मैं तुम्हारा रब बन चुका हूं। याद करो अल्लाह के नबी की फरमान सुनना, हदीस सुनना, याद करो फौत होने से पहले इन आंखों से तुम अपने रब को देख नहीं सकते। मौला जिक्रिया साहब लिखते हैं फलाहियामार में एक आदमी को पत्थर मारे जा रहे थे, मैंने कहा क्यों मारते हो? वली था, मजजूब था। कहा इसलिए मारते हैं, ये कहता है मैं अल्लाह को देखता हूं। तो मैंने जाकर कहा क्या वाकई तू अल्लाह को देखता है? कहा क्या बात करते हो, अगर वो मेरी आंखों से एक सेकंड के लिए पर्दा कर ले दूर हो जाए मैं टुकड़े टुकड़े होकर मर जाऊंगा। कहती है रवि अल्लाह तआला जिसने कहा मोहम्मद ने अल्लाह को देखा है उसने मेरे नबी में झूठ बोला। नबी फरमाते हैं अपनी आंखों से दुनिया की इन आंखों से फौत होने से पहले तुम अल्लाह को देख नहीं सकते। दज्जाल अल्लाह होने का ऐलान करेगा। ये जुर्म सिर्फ वही नहीं करेगा, بلکہ یہ جرم آج پیروں کی شکل میں دجال کے نمائندے جو ہمارے علاقوں میں ہماری بستیوں میں رہتے ہیں وہ بھی یہ کام کر چکے ہیں. یہی فوائد فریدیا خواجہ غلام فریدی چاچر وان مدینہ ڈسے کوٹ بھی ٹھڑ گئے پلا ظاہر دے وچ پیر فریدن باطن دے وچ اللہ. یہ عقیدہ کہنے والے کیا کہتے ہیں؟ سوا 76 ہے. کسی نے منصور بن حسین بن منصور حلاج سے کہا کہ تم پیغمبر ہونے کا دعویٰ کرتے ہو. منصور حلاج نے کہا افسوس تم نے میری شان کو کم کر دیا، میں تو خدائی کا دعویٰ کرتا. منصور حلاج رب ہونے کا دعویٰ کرے گا تو یہ صوفیہ کے رہبر و رہنما خواجہ غلام فرید اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ منصور حلاج اس نے کہا مجھے رسول نہ کہو، میں خدا کا دعویٰ کرتا ہوں، علی حق میں ہی خدا ہوں. اسی طرح صفحہ 73 اسی کتاب کا، اس کے اندر بھی ایک پیر صاحب اپنے با یزید بستامی وہ کہا کرتا تھا لا الہ الا انا فاعبدونی. اللہ نے کہا نا لا الہ الا اللہ، کہتا ہے لا الہ الا انا. با یزید بستامی ہی الہ ہے، پوجا با یزید بستامی کی کا. ابو الحسن خرناطی کہتا ہے میری اللہ سے کشتی ہوئی، اللہ نے مجھے ہرا دیا کیونکہ اللہ مجھ سے 2 سال بڑا ہے. یہ دجال کے کرندے، یہ پیروں کی شکلوں میں پھرنے والے، ایمان کے ڈاکو، اسلام کے ڈاکو، توحید کے ڈاکو، یہ ہمارے ہاتھ میں ارواح ثلاثہ ہے. حکیم الامت اشرف علی تھانوی صاحب کی، اس کا صفحہ 387 ہے. اس صفحے پر اپنے ایک بزرگ مجذوب کی حکایت لکھتے ہیں، بڑی لمبی حکایت ہے. کہتے ہیں رام پور میں ایک مجذوب رہتے تھے جو اپنے آپ کو رب العالمین کہا کرتے تھے. اگر انہوں نے یہ جرم کرنا ہے، آنے والے ان مشرکوں کے غوث اعظم دجال نے یہ جرم کرنا ہے تو یہ جرم اس دور کے ظالم کر چکے ہیں. مسلم احمد بن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب دجال گمان کرے گا کہ وہ اللہ ہے، بس جو اس پر ایمان لے آیا، اس کی تصدیق کی، اس کے پیچھے چلا، اس کے گزشتہ نیک اعمال کا اسے کوئی فائدہ نہ ہوگا، اور جس نے اس کا انکار کیا، اس کی تکذیب کی، اس کے اعمال کا اسے معافی نہ ہوگا. صحیح مسلم میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال قوم کے پاس آئے گا، انہیں دعوت دے گا اپنے رب ہونے کی، وہ اس کی ربوبیت پر ایمان لائیں گے، اس کی اطاعت کریں گے. پھر دجال آسمان کو حکم دے گا بارش برسا، آسمان بارش برسائے گا، زمین کو حکم دے گا انگوری نکال، وہ انگوری نکال لے گا. یہ کون کر رہا ہے؟ دجال. جن دجالوں کو ہم نے مانا ہوا ہے، ہمارے قوم نے مانا ہوا ہے، ان کا حال کیا؟ شاہ شمس تبریز ملتان میں گھوم رہے تھے، بھوک لگی، کسی نے کھانا نہ دیا، گوشت کسی قصائی نے دے دیا، یہ بھی ذات کا قصائی ہوگا، اس قصائی کا رحم کر، ٹکڑا لے کے ہوٹلوں میں پھرتے رہے، گھوم دو پکا دو گھوم دو، کوئی نہ مانا. وچن دن آئے کہا تو بھی شمس ہے میں بھی شمس، بھوک لگی بیڑے آ، سورج نیچے اتر آیا، گوشت نزدیک کیا، بھون کے کھائے. اگر دجال آسمان کو کنٹرول کرے گا تو یہ دجال بھی سورج کو نیچے اتارتے ہیں. مجھ سے کسی نے سوال کیا، میں نے کہا جو اس کا ہاتھ تھا یہ فولاد کا بنا تھا کہ وہ گوشت بھونا گیا تو یہ حرام تھا گوشت زندہ رہا، یہ مشرک نہ بھونا گیا، یہ اللہ کی توحید میں ڈاکے ڈالنے والا نہ بھونا گیا. زمین سے کہے گا انگوری نکالو، زمین انگوری یہ نکال دیں گے. صحیح بخاری میں ہے رسول اللہ نے فرمایا انما ہما دجال کے ساتھ ٹھنڈا پانی و نارن آگ دہتی ہوئی فناره ماء بارد اس کی آگ ٹھنڈا پانی و ماءه نار اس کا پانی دہتی ہوئی آگ. صحیح مسلم میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال قوم کے پاس جائے گا، اس کو دعوت دے گا ربوبیت کی، وہ ٹھکرا دیں گے، یہ ان کے پاس سے نکلے گا، فتنے کے طور، آزمائش کے طور پہ اس قوم پہ قحط نازل ہوگا، ان کے پاس نہ مال رہے گا، نہ دولت رہے گی، نہ رزق رہے گا. دجال ویران بنجر زمین پہ جائے گا، کہے گا جتنے خزانے ہیں باہر نکال، سارے خزانے باہر آ جائیں گے. رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ایسے خزانے دجال کے پاس جمع ہوں گے جیسے شہد کی مکھیاں ملکہ کے پاس رہا ہوتی ہیں. دجال ایک نوجوان کو بلائے گا اور کہے گا میں اسے قتل نہ کر دوں. وہ کہے گا کمال ہے جناب آپ کا, وہ قتل کر دے گا. پھر کہے گا میں اسے دوبارہ زندہ نہ کر دوں. وہ کہے گا پھر پکے ہو سے آزم کرو زندہ اسے. وہ حکم دے گا یہ کٹا ہوا دو ٹکڑے ہوئے ہوئے نوجوان مل جائے گا, مسکراتا ہوا دجال کی طرف چل کر آئے گا. یاد رکھیے دجال کو یہ چیزیں اللہ نے انسانوں کی آزمائش اور فتنے کے لیے دی. لیکن سنیے ہمارے دجالوں کا کیا حال ہے. اگر دجال زمین سے انگوری نکال سکتا ہے, یہ تذکرہ غوثیہ غوث علی شاہ قلندر قادری کی کتاب اس کا صفحہ 75, ان کا دجال بھی سنیے. کہتے ہیں غوث علی شاہ خود کہتے ہیں کہ میں گزر رہا ایک جگہ سے اور وہاں پر کسی کے کھیت میں کدو لگے ہوئے تھے, چوری کر لیے سپاہیوں نے کدو توڑ لیے. وہ جس کا کھیت تھا وہ موجود نہیں تھا, اس کی بیٹی سے کہا پیسے آ کر کر دے دیں گے. پیسے نہ دیے, گھر میں آئے کدو پکائے کھائے, گھیا کدو سمجھتے ہیں نا, کھا لیے. میں نے مجھے نہیں کہا آپ بھی کھاؤ, میں نے نہیں کھائے. کسی کو یقین نہ ہو درس کے بعد سٹیج پہ آ کے کتاب دے سکتا ہے. غوث علی شاہ قلندر قادری 75 صفحہ ملفوظات احمد ملفوظات غوث علی شاہ تذکرہ غوثیہ. کہا کدو کھا لیے, جب صبح ہوئی ملا بتا رہا ہوں میرے پاس روتے ہوئے سارے کدو کھانے والے دوڑتے بھی آئے. کہا اچھے ہوئے جو آپ نے نہیں کھائے. میں کہوں کیا ہوا؟ کہا ہم تو مارے گئے برباد ہو گئے. کہا ہوا کیا؟ کہا جس جس نے کدو کھائے تھے سب کے دونوں خصیاں تین غائب ہو گئے, پلے کچھ نہیں رہا, ختم کہانی ختم. میں نے کہا چلو اس پیر کے پاس جس کا کھیت تھا اس کے پاس چلتے ہیں. اس کے پاس آئے تو کہا جناب یہ آپ سے کدو ادھار لیے تھے اور ابھی پیسے دینے تھے اور آپ نے وہ سسٹم ہی بول کر دیا. وہ کہنے لگا ادھار لیے تھے یا چوری کیے تھے؟ کہا نہیں نہیں ادھار لیے تھے, چوری نہیں تھی. کہا اچھا میری بیٹی نے تو کہا تھا کہ چوری کی, تو حضور بیٹی کا ہے, اس کو بلا کر پٹائی کروائی. کہا اچھا کیا یاد رکھو گے, ہم تمہارا سسٹم پھر بحال کر دیتے ہیں, بس یوں ہوگا ایک چھوٹا رہے گا. 75 تذکرہ غوثیہ غوث علی شاہ قلندر تھا. اگر دجال زمین سے انگوریاں نکالے گا, یہ پیروں کے کھیت سے چوری کر لو تو یہ بندے کو ہی اور شی کے درمیان میں کر دیتے ہیں. یہ دجال ایک نظر ڈال کر لوگوں کو مار بھی لے گا, زندہ بھی کر لے گا اپنے حکم سے. تو یہی کام اس دور کے دجال بھی کرتے ہیں. اسی کتاب کا 189 صفحہ ہے. اس صفحے میں کہتے ہیں ایک حضرت آئے اور آ کر بیٹھے, ہم سے ولایت سیکھی, ہم نے اس کو ولی بنا دیا. اب جو ہی ولایت سیکھی باہر نکلے تو باہر جو جھاڑو دے رہا تھا وہ 12 سال سے دربار پہ جھاڑو دیتا تھا, اس نے کہا ہم تو 12 سال سے خادم ہیں, ہمیں ولایت نہیں ملی اور اس سے وہ آتے ہی ولایت مل گئی. تو اس کی طرف دیکھ کر عبد القادری کی زبان سے نکلا داتا دے بھنڈاری کا پیٹ پھٹے. داتا دے بھنڈاری کا پیٹ پھٹے یہ کہنا تھا کہ اس جھاڑو دینے والے کا پیٹ پھٹ کے فوراً مر گیا. اگر دجال زندوں کو مارنے کی طاقت رکھتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پیر صرف زبان سے جملہ نکال دیں تو وہ نظر ڈالتے ان کی نظر ڈالتے ہی مر جاتا ہے. اور مرتے کیسے ہیں کہ ایک نظر ان کی زبان ان کی پڑ جائے اور نظر پڑتے ہی وہ مر جاتے ہیں. ایک بار کہتے ہیں 46 صفحہ ہے کہ میں عبد القدوس گنگوہی کے عرس میں لوگ چلے گئے, میں اور کامل شاہ ولی یہی رہ گئے. کامل شاہ کو دست لگے ہوئے تھے. آخر رات کا ٹائم ہوا تو کامل شاہ پیر نے کہا جی اب میرے جانے کا وقت آ گیا ہے, میں چلتا. یہ کہا الا اللہ پڑھا اور نہ گئے. اب میں لاش کے پاس بیٹھا ہوں اور یہ ڈر ہے کہ اگر لاش چھوڑ کر جاتا ہوں تو شیر چیتے کھا نہ جائیں, اور اگر نہیں چھوڑ کر جاتا تو فجر کی نماز نکل رہی ہے. صفحہ 46 و 47 تذکرہ غوثیہ. یہ سوچ رہا تھا دجال نے مردے کو زندہ کر لیا تھا نا, سنو ادھر, ابھی سوچ رہا تھا کہ کامل شاہ پیر نے دوبارہ ڈنڈا پکڑا ایک اللہ کہا سیدھے ہو کے لے گیا. میں نے ڈنڈا سنبھالا کہ شاید کوئی بھوت آ گیا ہے. کہنے भूत नहीं हूं मैं, कहा इशावली हूं। कहा आप तो मर गए थे। कहा मुझे टेंशन थी ना फजर की नमाज पढ़ने की, मैं सरकार से छुट्टी लेकर आया। तुझे फजर की नमाज पढ़ानी, चलो नमाज पढ़ लो। कहा मैंने नमाज पढ़ ली, नमाज पढ़ के आया तो कहने लगा बस टाइम हो गया। अब पांव से बूटों से जान निकली, टखनों से निकली, घुटनों से निकली, अलग से निकली, करते करते मरे इल्लल्लाह कहा और मर गए। वो तो फितने के तौर पे जिंदा कर देता है, यहां मरे हुए नमाज पढ़ाने के लिए दोबारा छुट्टी लेकर वापस आ जाते हैं। मलफूजात अहमद रजा सफा 314 है इसका। 314 पर अपने पीर को मुर्दे जिंदा करने का इख्तियार कैसे देते हैं सुनिए। कहते हैं हमारे पीर, हमारे बुजुर्ग वो गुजर रहे, रास्ते में सवाल हुआ क्या औलिया भी मुर्दों को जिंदा कर लेते हैं। कहा सैयदी अहमद जान जिंदा पीर, एक मरतबा तशरीफ ले जा रहे थे, रास्ते में हाथी मरा पड़ा था, लोगों का मजमा था, आप भी तशरीफ लेंगे। फरमाया क्या बात है। कहा हाथी मर गया, हाथी मर गया। उसका सूंड पकड़ के पीर ने कहा सूंड तो वैसी है यानी जिंदा है, आंखों पे हाथ रखा कहा आंखें भी जिंदा है, पेट पे हाथ रखा कहा वो भी ऐसे है। बस एक एक उज़्ब को पकड़ते जाते और कहते जाते ये तो जिंदा है, ये तो वैसा ही है, ये तो वैसा ही है। ये फरमाना था कि हाथी जिंदा होकर फिर खड़ा हो गया। ये वो तो हयात का इख्तियार अल्लाह के पास है, और बतौर आजमाइश दज्जाल को ये फितना, उसके फितने में ये बात शामिल है। वो कहेगा मर जा मर जाएगा, जिंदा करेगा जिंदा हो जाएगा। लेकिन जब उस एक शख्स आएगा उससे कहेगा मुझे रब मानता है, वो कहेगा नहीं मानता, कत्ल कर देगा। फिर उसे जिंदा करेगा, कहेगा हम मानता है। कहा और पक्का यकीन हो गया तो वाकई काफिर है, तो रब नहीं है। फिर जोर लगा लेगा उस अहले हदीस मवाहिद को, कत्ल कर सके नहीं कर सकेगा, तौहीद उसके पास इतनी होगी। लेकिन यहां आइए सुनिए, मुस्नद अहमद में है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला यदखुलुल दज्जाल मक्का वला मदीना, दज्जाल ना मक्के में आ सकता है ना मदीने में आ सकता है। अबू हुरैरा फरमाते हैं सही बुखारी की रिवायत है, तीन बातों की वजह से जो मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी, बनू तमीम के साथ मैं हमेशा मोहब्बत करता हूं। अल्लाह के नबी ने फरमाया दज्जाल के मुकाबले में सबसे सख्त लोग बनू तमीम के होंगे। उनकी ज़कात आई, आपने कहा ये मेरी कौम की ज़कात आई। आयशा के पास एक औरत थी कैद में, जो उनके पास आई थी उनके हिस्से में थी, आपने कहा आयशा इसको आजाद कर दे, ये इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में से। सही मुस्लिम में है रसूलुल्लाह ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अल्लाह अज़्ज़ा वजल ईसा इब्ने मरियम को भेजेंगे, वो दमिश्क के मशरकी किनारे में मस्जिद के सफेद मीनारे पर उतरेंगे, अपने दोनों हाथ फरिश्तों के हाथों पे, फरिश्तों के कंधों पे रखे हुए सर झुकाएंगे तो चांदी के मोतियों की तरह कतरे पटकेंगे, सर उठाएंगे तो कतरे उनके बालों में ठरकते हुए नजर आएंगे। उनके सांस की हवा जहां तक जाएगी, जिस काफिर को पहुंचेगी वो मर जाएगा, और उनके सांस का असर वहां तक जाएगा जहां तक उनकी नजर जाएगी। और वो दज्जाल को तलाश करेंगे, बैतुल मक़दस के पास मकाम लुत पर आकर उसको पाएंगे और कत्ल करवा देंगे। सही मुस्लिम में इब्ने मसूद से रिवायत है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुसलमान रूमियों से जंग करेंगे, फतह हासिल करेंगे, फिर माल गनीमत तकसीम कर रहे होंगे, एक जोर से चीखने वाला कहेगा कि तुम्हारे अहल अयाल में दज्जाल ज़ाहिर हो चुका है। वो लोग सब कुछ जो उनके हाथों में है उसको फेंक कर उसकी तरफ तवज्जो करेंगे, 10 सवारों को इतला लेने के लिए भेजेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं उन सवारों को जानता हूँ, उनके बापों के नाम को जानता हूँ, उनके घोड़ों के रंग को अच्छी तरह जानता हूं। वो सवार रूए जमीन पे उस दिन सबसे बेहतरीन लोग होंगे। दरख्त और पत्थर ये दज्जाल के साथियों का पता देंगे। जब ईसा अलैहिस्सलाम जिहाद करेंगे दरख्त और पत्थरों के पीछे यहूदी छुपेंगे, दरख्त और पत्थर पुकार कर कहेगा तआल या मुस्लिम इन वराई यहूदी, मेरे पीछे यहूदी छुपा है और इसको कत्ल कर डाल। सही बुखारी में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मौजूद है दज्जाल को ईसा अलैहिस्सलाम खुद अपने हाथ से कत्ल करेंगे। सही मुस्लिम में है अबू हुरैरा से रिवायत है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ईसा अलैहिस्सलाम नज़ूल करेंगे, मुसलमानों को नमाज पढ़ाएंगे, और जब अल्लाह का दुश्मन ईसा अलैहिस्सलाम को दज्जाल अल्लाह का दुश्मन देखेगा ईसा अलैहिस्सलाम को, तो گھلنا شروع ہو جائے گا, جیسے نمک گھلتا ہے. اگر عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے دشمن کو چھوڑ دے وہ گھل گھل کے ہی مر جائے, لیکن عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل کریں گے اور اپنے نیزے پر اس کا خون مسلمانوں کو دکھائیں گے. دجال سے نجات پانے کا راستہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے مطابق پہلی چیز دجال سے بچنے کے لیے جو سمجھ آتی ہے وہ اللہ پر توکل, وہ اللہ پر بھروسہ ہے, وہ توحید کی پختگی ہے. جب اللہ پر توکل کمزور ہو جائے, ہائیس چلا رہا ہے, مظفر آباد سے نکلا ہے, سہیلی سرکار کے دربار کے پاس پہنچا ہے, گاڑی روک کے سر جھکا کے 10 روپے کی نیاز سہیلی سرکار کے دربار میں ڈالتا ہے. پوچھو کیوں؟ کہتا ہے کہ سویرے سویرے نکلیا, جی نیاز نہ دیتی چلتی گڈی پٹھی کر. یہ سہیلی سرکار کا سارجنٹ رہا تھا اپنے دور میں پولیس کا, یہ چلتی ہوئی گاڑیوں کو الٹا دیتے ہیں اگر ان درباروں میں نیاز نہ دی جائے. آپ نے دیکھا ہوگا اکثر یہ پاکستان میں بہترین گاڑی ہے اور اس کے سامنے ایک جھٹی بندی نہیں ہوتی, دیکھیے یا نہیں دیکھیے, 2D 0 meter آگے جھٹی بندی. بھائی یہ جھٹی کیا ہے؟ جی مولوی صاحب آپ کو نہیں سمجھنا, یہ جھٹی ٹنگ لو تو ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا, حادثات سے بچ جاتے ہیں. سوکیوں کو بتاؤ بڑے حادث ہوتے ہیں, جوتی ٹان لو ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا. بہترین ماڈل ٹاؤن اے بی میں کوٹھی بنا کر کالی ہنڈیا اوپر رکھ دیتے ہیں. یہ کیا ہے؟ ابھی کالی ہنڈیا رکھی ہو تو نظر نہیں لگتی, پھر یوں کرو سر پہ ہنڈیا رکھ لو, گلے میں جوتیوں کا ہاتھ ڈال لو, نہ تمہیں نظر لگے نہ موقع ہے. اللہ پر توکل, وتوکل علی الحی الذی لا یموت. نہ جوتیوں پہ توکل, نہ تمائم پہ توکل, نہ پیروں پہ توکل, نہ سہیلی سرکار پہ توکل. سہیلی سرکار کچھ کر سکتی ہوتی مظفر آباد کے زلزلے کے ٹائم پہ, یہ تمہارا ختم پڑنے گئی تھی اس وقت, یہ مر گئی تھی, سو گئی تھی, کہاں تھی؟ اس سہیلی سرکار نے مظفر آباد کو کیوں نہیں بچایا؟ اللہ پر توکل کیجئے. نجات دجال سے کس کو ملے گی؟ جو اللہ پر بھروسہ کرے, جس کی توحید خالص ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, مسند احمد میں روایت ہے, دجال کا سامنا کرنے والے لوگوں میں سے جس نے کہہ دیا تو میرا رب ہے وہ فتنے کا شکار ہو گیا, اور جس نے کہا تو کافر ہے میرا رب اللہ عز و جل ہے تو پھر اس نے اللہ پر بھروسہ کیا, دجال اس کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتا. دوسرا طریقہ, دجال سے پناہ مانگو ان جماعتوں سے, ان لوگوں سے, ان عقائد سے الگ ہو جاؤ جو کہتے ہیں دجال یہ قصے اور کہانیاں ہیں, یہ بنائی ہوئی باتیں نہیں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی دجال سے پناہ مانگو. صحیح بخاری میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے, اللہ کے نبی اپنی نماز میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے, اللہم انی اعوذ بکا من عذاب القبر واعوذ بکا من فتنة المسیح الدجال. یہ دعا کرو کثرت سے دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ مانگو. سورۃ کہف کی 10 آیات ابتدائی آیات کو یاد کرو. مسند احمد نے مدردہ سے روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من حفظ 10 آیات من سورۃ کہف عصم من فتنة الدجال. جس نے سورۃ کہف کی 10 آیات یاد کر لی وہ دجال کے فتنے سے محفوظ ہو گیا. صحیح مسلم میں ہے اللہ کے نبی نے فرمایا, سورۃ کہف کی ابتدائی 10 آیات جو یاد کر لے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ ہوگا. مکہ اور مدینہ میں رہائش رکھنا یہ بھی دجال کے فتنے سے بچنے کا ایک ذریعہ ہے, کیونکہ دجال نہ مکے میں داخل ہو سکتا ہے نہ مدینے میں. ابو داؤد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے کہ دجال کی جب تم خبر سنو کوئی اس کے سامنے آنے سے گریز کرے, اس کے سامنے نہ آئے. اللہ کی قسم جب کوئی آدمی اس کے پاس آئے گا وہ آدمی سمجھے گا میں مومن ہوں, لیکن جو شبہ اس کو دیے گئے, جو آزمائشیں ان کو اس کو دی گئی ہیں, ان شبہوں کو دیکھ کر وہ اس کے پیچھے چل پڑے گا, اس کی تباہ کرنے لگے گا. یہ طریقے ہیں دجال سے بچنے. اللہ پر بھروسہ کیجئے, اللہ پر توکل کیجئے. اللہ پر جو بھروسہ کر لے, غیروں پر بھروسہ کیوں نہیں کرنا؟ کہ غیر مر جانے والے ہیں, غیروں کی ہوا نکل جانی ہے, غیروں نے مٹی میں دفن ہو جانا ہے, اور بھروسہ کس پہ کرنا ہے؟ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ, اس اللہ پر کو موت جو قبر میں مر کے دفن ہو گیا, اب اس کو داتا کہہ لو, غوث اعظم کہہ لو, بری ایمان کہہ لو, کرنی بھرنی بھرنی والا کہہ لو, جو مرضی کہہ لو, جب یہ مرا تھا اس کا استنجا اس نے خود کر لیا تھا یا لوگوں نے کروایا تھا؟ بولو, لوگوں نے کروایا تھا, اس نے خود تو استنجا نہیں کیا تھا, وضو خود کر لیا تھا یا کسی کا محتاج تھا؟ کسی کا محتاج تھا. کفن خود پہن لیا تھا کہ پیچھے ہٹو میں اندر سے پہن کے آگے پھر لیٹ جاتا ہوں, یا کہتا میں پیا جو کرنا ہے کر لو, میں تو بڑا ہوں جو کر سکتے ہو کر لو, میں کچھ نہیں کہہ سکتا, چار آدمی کروا دو تمہاری مرضی, ایک کروا دے تمہاری مرضی. یہ محتاج تھا نا سندھوں کا کپڑے پہننے, کفن پہننے. اور جب تیار ہو گیا تو اس نے کہا تھا وہ مرد چشتی ہو, والی ہجمیری ہو, ملے شاہ ہو, بٹیرے شاہ ہو, تتر شاہ ہو, گھوڑے شاہ ہو, کوتے شاہ ہو, کاما والی سرکار ہو, چپ شاہ ہو, اٹ شاہ ہو, کوئی بھی شاہ ہو, شاہ کی تم رکھنی چاہیے, آگے پیچھے جو مرضی لگا دو. کسی نے کہا تھا کہ تم نے بڑی میرے ساتھ اچھی کی ہے, اب پیچھے ہٹ جاؤ میں خود چلتا ہوں. کندھوں پہ اٹھایا تھا یا نہیں, زمین میں اتارا تھا یا نہیں, جو کپڑے پہننے میں انسانوں کا محتاج, غسل کرنے میں محتاج, کفن پہننے میں محتاج, قبرستان جانے میں محتاج, قبر میں اترنے میں محتاج, وہ داتا ہو غوث و کتب ہو سکتا, وہ ایسا نہیں ہو سکتا جس پہ بھروسہ کیا جائے. توکل عبادت ہے, وتوکل علی الحی الذی لا یموت. دجال سے بھی بچنا ہے تو اللہ پر بھروسہ کیجیے, اللہ پر بھروسہ کیجیے. اسی طرح آج دجال کے شاگرد, دجال کے چیلے پیری فقیری کے روپ میں ہماری گلیوں میں پھر رہے ہیں, جو چاہو سو پوچھو. سنا یا نہیں سنا, جو چاہو اسلامی خیال نامے کا بورڈ لگا کے دو طوطے بٹھا دے اور پڑیے رکھ کے, جو چاہو سو پوچھو. کوئی تمنا ایسی نہیں جو پوری نہ ہو سکے. سپلی کاٹ پلٹ کا ماہر بنگالی بابا 20 ملکوں کے کامیاب ہونے کے بعد آج لاہور میں آیا, اور اگر تحقیق کرو اس کا شناختی کارڈ بھی نہیں بنا, پاسپورٹ تو بہت ہوگی. یہ جھوٹ بولنے والے دجال. ہمیں یاد ہے ہمارے ایک دوست گئے ایسے ہی کے پاس لاہور میں, اس کے پاس بیٹھ گئے, اب یونیورسٹی دور تھا, بڑا سپیٹ بپیٹ اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور وہ اسے کہا, جناب آپ کہتے ہو نا لکیریں بولتی ہیں, پڑھا ہے سنڈے میگزین میں یا نہیں, آپ کا یہ ہفتہ کیسا گزرے گا, لکیریں بولتی ہیں, دس شناسی. کہا یہ ہاتھ دیکھیے ذرا بتائیے, یہ جو ہاتھ ہے یہ لکیریں ہیں, یہ کیا کہتی ہیں؟ کہ یہ ہاتھ اور یہ تھپڑ میں آپ کے منہ پہ میرا مطلب ہے ماروں گا یا نہیں ماروں گا. اس نے ہاتھ مار دیا, اس نے کہا بابا مجھے پتا ہے تو وہابی ہے, مجھے پتا ہے تو وہابی ہے, دو ٹائم کی روٹی لگی ہوئی ہے, کیوں لات مارتا ہے؟ یہ جاہل صوفیا. یاد کر لیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس نے جا کے ان سے کوئی بات پوچھی اس کی تصدیق کی, اس نے محمد پر اترنے والی شریعت کا کفر کر دیا. ان پیروں اور فقیروں کے جالوں سے باہر آئیے, قرآن سے تعلق جوڑیے, قرآن ترجمے سے پڑھیے. شیخ محمد بن عبد الوہاب نجدی رحمت اللہ علیہ کی کتاب, کتاب التوحید کو خریدیے, اس کو پڑھیے, عقائد کو پختہ کیجیے, اور جب عقیدے پختہ ہو جائیں مواحد کسی دجال کے دجل میں گرفتار نہیں ہوا کرتا. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے گناہ معاف فرمائے, اللہ ہمارے خطاؤں کو معاف فرمائے, اللہ ہمیں زندہ رکھے, ایمان پہ رکھے, موت دے ایمان پہ دے.